W sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. PiS zarzuca rządowi, że nic nie robi w sprawie polskiego oficera porwanego w Słowiańsku. MSZ zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania. Watykan potwierdza, papież emeryt Benedykt XVI razem z papieżem Franciszkiem będzie przewodniczyć jutrzejszej kanonizacji. Były szef dyplomacji i były minister finansów zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Afganistanie. Głosowanie prawdopodobnie 7 czerwca. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca rządowi, że milczy i nic nie robi w sprawie Polaka, który wchodzi w skład misji porwanej wczoraj w Słowiańsku. W grupie jest kilkunastu wojskowych wysłanych na wschodnią Ukrainę pod patronatem OBWE, także z Niemiec, Danii, Czech i Szwecji. Jarosław Kaczyński napisał w specjalnym oświadczeniu, że rządy innych krajów podjęły już działania w celu uwolnienia swoich obywateli, natomiast polski rząd nic nie robi w tej sprawie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski zapewnia, że dyplomacja i inne resorty podejmują wszelkie możliwe działania. Podejmujemy te działania w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi, którzy też są zaangażowani w tę sprawę. Stoimy na stanowisku, że nie należy tego mieszać z bieżącą walką polityczną i kontekstem przedwyborczym. To na pewno nie pomoże porwanemu Polakowi. Do oświadczenia prezesa PiS-u odniósł się także szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Napisał, że tu cytat, nie ma takich słów, których prezes Kaczyński nie wypowie, byle tylko uszczknąć parę głosów, nawet gdy w grę wchodzi los zakładników. Do Słowiańska swoich negocjatorów wysyła OBWE, poinformowały o tym źródła zbliżone do niemieckiego rządu. Szczegóły misji negocjacyjnej nie są znane. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym powołano sztab kryzysowy, informuje jedynie, że działa w najbliższym porozumieniu z OBWE, aby jak najszybciej doprowadzić do uwolnienia obserwatorów. Niemieckie Ministerstwo Obrony podawało wcześniej, że wciąż próbuje skontaktować się z zatrzymanymi, ale bez skutku. Zatrzymana misja obserwacyjna była dowodzona przez Niemców. W jej skład wchodzi 4 obywateli niemieckich, a także Czech, Polak, Duńczyk, Szwed i 5 Ukraińców. Według informacji ukraińskich służb bezpieczeństwa jeden z członków misji wymaga pomocy medycznej, ale separatyści nie dopuszczają do niego lekarzy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dwóch papieży odprawi jutrzejszą mszę kanonizacyjną na placu świętego Piotra w Watykanie. Jana Pawła II i Jana 23 ogłosi świętymi papież Franciszek, ale liturgię koncelebrować będzie także papież emeryt Benedykt XVI. Te informacje Watykan dziś potwierdził. Pierwotnie Benedykt XVI miał być jedynie gościem mszy kanonizacyjnej, a rzecznik Watykanu kilkakrotnie w ostatnich dniach zarzekał się, że obecność emerytowanego papieża na placu nie jest jeszcze pewna. Teraz Watykan poinformował, że Benedykt będzie koncelebrował mszę razem z Franciszkiem. To oznacza, że jutrzejsza liturgia będzie mszą 4 papieży, 2 żyjących i 2 kanonizowanych. Wraz z papieżami mszę odprawi niemal 150 kardynałów, 1000 biskupów i 6000 księży. Na trybunach honorowych zasiądą przedstawiciele ponad 90 krajów, w tym polski prezydent Bronisław Komorowski. We mszy wezmą także udział kardynał Stanisław Dziwisz, przyjaciele i znajomi papieża oraz uzdrowiona dzięki Janowi Pawłowi II kostarykanka Floribeth Mora Diaz. To właśnie jej trudne do wyjaśnienia uleczenie stętniaka mózgu wybrano jako podstawę uznania Jana Pawła II świętym. Włoskie i watykańskie władze szacują, że we mszy weźmie udział od 500 do 800 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Były szef dyplomacji albo były minister finansów zastąpi na stanowisku prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja. Po podliczeniu głosów oddanych na początku kwietnia w pierwszej turze wyborów prowadzi Abdullah, który kierował afgańską dyplomacją w latach 2001-2006. Poparło go niemal 45% głosujących. W drugiej turze wyborów, która odbędzie się prawdopodobnie 7 czerwca, Abdullah zmierzy się z Ashfarem Ghanim, także byłym urzędnikiem Banku Światowego, który dostał 31,5% głosów. Od historii Zamku Krzyżackiego po tajemnice, jakie kryje szkło. W Toruniu trwa Festiwal Nauki i Sztuki i na własne oczy można się tam przekonać, jak fascynująca może być technika, przyroda, kryminalistyka czy chemia. Zaplanowano ponad 160 imprez. Dużym zainteresowaniem cieszy się ustawiony na rynku staromiejskim Namiot Przygód. Pomożecie mi wykonać doświadczenie. Do takiego specjalnego lejka wpuścimy kulki. I puść. A się kulka nie chce wpaść do środka. Fascynujące doświadczenie. Działa siła środkowa, która dociska tą kuleczkę do toru, do powierzchni i nie pozwala jej się zsunąć na dół. Ta sama siła, która działa na zakręcie, kiedy jedziemy samochodem, albo pociągiem, albo autobusem. Co się z tą kulką dzieje? Nie chcę wpaść. No nie chcę, tak jakby kręci się cały czas dookoła i po prostu nie wpada. Co tutaj się dzieje? Tutaj podchodzą dzieci do nas, robimy różne doświadczenia, niektóre można robić nawet na nich, dosłownie na skórze, tak jak teraz koleżanki. Robią tak zwaną sztuczną krew. Robi się ją łącząc ze sobą dwa roztwory. Tworzą taki ciemnoczerwony kompleks, który wygląda trochę jak krew. Generalnie bardzo się cieszymy, dużym zainteresowaniem. Niektórzy robią notatki nawet. Mam nadzieję, że udało nam się na tyle zainteresować ludzi, że może zajmą się jakimiś naukami ścisłymi. Festiwal potrwa do poniedziałku. Szczegółowy plan wszystkich imprez można znaleźć na stronie www.festiwal.toruń.pl. Teraz sport i Monika Sułkowska. Legia Warszawa i Zawisza Bydgoszcz zmierzą się dziś wieczorem w drugim meczu grupy mistrzowskiej T-Mobile Ekstraklasy. Legia po rundzie zasadniczej prowadzi w tabeli, Zawisza zajmuje szóste miejsce i ma tyle samo punktów co Górnik. Daniel Łukasik, pomocnik Legii, jest bardzo pewny siebie i swojej drużyny przed fazą finałową. Na pewno będzie ta runda play-off bardzo ciekawa, bo nikt nie złoży broni, a nasza przewaga trochę stopniała. Nam będzie zależeć na tym, żeby jak najszybciej zdobyć tego mistrza i żeby jak najwięcej drużyn później utworzyło nam szpaler. Mecz Legii z Zawiszą zacznie się o 20:30. Trwa już spotkanie w grupie spadkowej. Śląsk-Wrocław remisuje bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. Mamy 80. minutę tego spotkania. O 18:00 zagrają Jagiellonia-Białystok i Piast-Gliwice. Na rozpoczęcie 36. kolejki Premier League zmierzyły się natomiast Southampton i Everton. Po dwóch samobójczych trafieniach gości spotkanie zakończyło się wygraną Świętych 2-0. Everton nie wykorzystał szansy na awans na czwarte miejsce w tabeli. Nasi hokeiści grają swój ostatni mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej B. Gramy z Wielką Brytanią. Po dwóch tercjach Brytyjczycy prowadzą 2-1. Już wcześniej jednak Polacy zapewnili sobie awans do dywizji pierwszej A. W przyszłorocznej edycji Polska na pewno zmierzy się z Japonią, Ukrainą i Węgrami. Nasi rugbyści natomiast przegrali z Ukrainą 28-29 w swoim ostatnim w tym sezonie meczu dywizji pierwszej B Pucharu Narodów Europy. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Troje zawodników Energa Sailing Teamu znalazło się na podium regat Pucharu Świata we Francji w klasie RSX. Wśród kobiet Maja Dziarno była trzecia. Polka spadła z pierwszej pozycji, bo w ostatnim wyścigu zajęła ostatnie miejsce. Zwycięstwo w rywalizacji mężczyzn już wcześniej zapewnił sobie Piotr Myszka przed Pawłem Tarnowskim. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski awansowali do finału debla turnieju w Bukareszcie. Polacy w półfinale pokonali Uzbeka Denisa Istomina i Czecha Lukasa Rosola 3-6, 6-3 i 11-9. Tymczasem Maria Szarapowa pokonała Włoszkę Sarę Errani 6-1 i 6-2 i awansowała do finału turnieju w Stuttgarcie. W sporcie za dwie godziny więcej osiadków i o żużlu, bo właśnie zaczyna się trzecie spotkanie o trzecie miejsce plus ligi między Zaksą Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem. O 19:00 natomiast początek żużlowej Grand Prix w Bydgoszczy. Do końca dnia, w nocy i w niedzielę deszcz niemal w całym kraju. Jutro bez opadów jedynie na krańcach zachodnich, a na południu, podobnie jak dziś, możliwe burze. Tej nocy termometry pokażą od 8 do 11 stopni, jutro od 14 do 22. Najchłodniej będzie w Gdańsku, najcieplej w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20:00. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 39-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z dwoma wejściami HDMI za jedyne 1349 zł. MediaMarkt.pl.

i to z sukcesem w daleki świat. Technicolor Yawn z tej debiutanckiej płyty. 14 minut po godzinie 17. Mam nadzieję, że gość, czyli Daniel Blum, wkrótce dotrze do nas. Trochę go przepytamy, bo tak przy okazji tego jego występu na ofensywie Deluxe nie było jakoś okazji z artystą porozmawiać i to dłużej. Ja myślę, że pytań jest kilka konkretnych do zadania mu. Zresztą już go widzę. Cześć Daniel. Za chwilkę zaczynamy rozmawiać. Pytali państwa, z jakiej okazji to ten zespół taki w miarę popularny przed 17 z płyty analogowej wystąpił. I tak sobie myślę, jeżeli wchodzimy tutaj do studia, prawie za każdym razem musimy sobie odpowiadać na pytanie podstawowe. Po co? Dlaczego prezentujemy ten, a nie inny utwór? Dlaczego prezentujemy tego, a nie innego wykonawcę? Myślę, że w przypadku tego zespołu powody jakiekolwiek nie są potrzebne. Zastanawiam się, co jeszcze można państwu powiedzieć na temat zespołu The Beatles i jak można wytłumaczyć to, że się ich prezentuje. Lepiej po prostu może nie mówić nic. Ale przyznam szczerze, po raz mniej więcej 458 wzięło mnie w tym dziesięcioleciu na ten zespół. Tym razem tylko i wyłącznie z płyt winylowych. With The Beatles, ich drugi album i Please Mr. Postman. Przypomnę o konkursie, bo on trwa. Karnet na Orange Warsaw Festival podwójny jest do wygrania. 73533 to numer. Przyjmujemy SMS-y tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o odpowiedzi. Koszt jednego 3,69 zł. Proszę jednym słowem opisać festiwal muzyczny. Zerkam w tej chwili, podglądam sobie to, co przyszło do tej pory. Kombinują państwo, ale to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Prosimy o dalsze odpowiedzi i próby. Propozycje przed godziną 18 rozwiązujemy konkurs. Daniel Blum, rok 1971, właściwie rocznik 1971. Dzień dobry, panie kompozytorze. Witam, dzień dobry. Powiedziałeś mi niedawno, że to jest dobry rocznik. A czemu? Taki rocznik eksperymentalny. Tak jakbyśmy byli jakimś takim produktem trochę przejściowym, bo za młodzi na punkowców takich rasowych, za starze na inne rzeczy i od szkoły podstawowej pamiętam, były zmiany programów, zmiany tutaj różne takie ustrojowe i cały czas to tak wszystko się jakoś tak, nie wiem, a kogo spotykam z tego rocznika, to jest fajny chłopak. Słuchaj, za młodzi na punk, ale zdecydowanie za młodzi na klasykę. U ciebie też, o, ten zespół był pierwszy? No przyznam, że nie. Nie? Okej. Chyba za młody byłem na Beatlesów. A on był w jakikolwiek sposób później? Jakkolwiek się zaznaczył? Zaznaczył się, ale nie powiem, żeby to był mój ulubiony zespół, ale to pewnie z braku czasu albo z miłości do innych zespołów jakoś tak nigdy nie udało mi się ich do końca poznać. Daniel, tak naprawdę to zalegamy z czymś, powiem ci szczerze. Zalegamy z tym, żeby ciebie porządnie na antenie Trójki przepytać, odpytać, wymaglować, bo od momentu, kiedy wystąpiłeś niedawno, 11 kwietnia, z zaproszonymi przez siebie gośćmi specjalnymi podczas koncertu Ofensywa Deluxe, to w mailach dało się odczuć takie wrażenie, że ktoś cię odkrył i to były bardzo częste maile, proszące o więcej, pytające nawet, a gdzie tego pana płyty, to gdzie są i gdzie to szukać? W związku z tym teraz musimy wszystko jakoś na spokojnie uporządkować. No pierwsze pytanie, które ja muszę zadać, bo sam ci je zadaję prywatnie. Gdzie ty, człowieku, jesteś, jak cię nie ma? Bo ty takie mam wrażenie, że ty się troszeczkę ukrywasz, później na jakiś czas wychodzisz, wystawiasz głowę i znowu gdzieś się chowasz i znowu gdzieś się zakrywasz. Jak to z tobą jest tak naprawdę? Nie ukrywam się, tylko spędzam czas nie tylko jakby komponując muzykę, nie tylko koncertując. Spędzam głównie czas z przyjaciółmi i z rodziną i to jest taka moja taka prywatna jakby oaza. Czuję szczęście, obcując jakby z tą drużyną przyjaciół, z rodziną i oczywiście te moje momenty, kiedy wychodzę do świata, to są momenty bardzo przyjemne i ja w ogóle nie stronię od tego. Mhm. To są bardzo, bardzo przyjemne momenty. Uwielbiam je, ale czasami rzeczywistość no nie pozwala na więcej. Czasami by się chciało więcej, czasami nie można i nie wiem, jak to się jakoś samo tak toczy. Powiem szczerze, że nawet w tych audycjach, które ja prowadzę i do tego ci się przyznaję, słowo czy określenie kompozytor jakoś tak umyka. Ono, i też się do tego przyznaję, nie jest za często używane, bo zazwyczaj mówimy wykonawca, zespół, solista i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie posługujemy się zbyt często tym określeniem kompozytor. Ty takim kompozytorem jesteś, więc teraz tak pokrótce, jak wygląda życie takiego artysty? Bo jest to pewna nieregularność chyba, jeżeli chodzi o działania artystyczne, prawda? Mm-hmm. To wynika z tego, że ja więcej czasu spędzałem przez ostatnie lata z filmowcami. Mm-hmm. I jeździłem na plany filmowe, siedziałem w studio, nagrywałem muzykę. To nie jest takie życie rockmana, czy życie zespołu, życie towarzyskie, tylko bardziej życie studyjne, życie takie, życie samotnika, pustelnika. Z drugiej strony jest taka pewna szuflada, na którą do której cię wkładają, że jesteś kompozytorem muzyki filmowej. Dlatego później też ciężej grać koncerty, ponieważ muzyka filmowa nie jest muzyką popularną. To nie jest muzyka też grana często. I w związku z tym nie można być jednocześnie jakby rockmanem i kompozytorem. Ja wybrałem tą drogę filmowca jednak. Drogę kompozytora muzyki filmowej. Tam znalazłem ukojenie i pewien spokój i jakby samorealizację. Ale wiesz, w momencie, kiedy zaczyna się taka przygoda, nawet krótkotrwała na koncercie, to nagle okazuje się, że na scenę wychodzi zespół, jest człowiek, który to wszystko poskładał, taki dowódca tego wszystkiego, są goście zaproszeni i nie, ja nie mówię tego na potrzeby tej rozmowy, ja mówię to szczerze, bo tak to odbierałem, stojąc sobie gdzieś z boku, obserwując to, co się dzieje podczas Ofensywy Deluxe. Wygracie jak taki no kompletny zespół, jakbyście grali ze sobą od kilku dobrych lat, chociaż wiem, że w 3 tygodnie musiałeś to wszystko polepić, posklejać i wymyślić, żeby to zagrało. No nie wiem, co mam powiedzieć. No tak, tak było. My ten skład tak naprawdę w tydzień musieliśmy ogarnąć, bo mieliśmy tydzień prób, a te 3 tygodnie to były właśnie na jakby na dowodzenie tą całą sytuacją. Mój skład niestety nie mógł wystąpić, z którym wcześniej koncertowałem. Mhm. Tak naprawdę, no, jeszcze nie wiem, może powiem słowo odnośnie tego w sumie komponowania. Ja nie wiem, czy można mnie nazwać kompozytorem. No, ja po prostu robię tak prostą muzykę, że trochę mi wstyd o tym mówić. Dlaczego? Jak ktoś mnie kompozytorem nazywa. Dlaczego? No a to właściwie jakiego określenia szukamy, Daniel? Co byłoby najlepsze? Co byłoby najwłaściwsze? Bo wydaje mi się, że kompozytor jest jak najbardziej na miejscu. No chyba tak, ale to tak trochę, nie wiem. Chciałbym z tobą porozmawiać o tym procesie tak naprawdę, bo to się tylko wydaje uzupełnić czy utkać, właściwie inaczej, dopełnić obraz, który się dzieje na ekranie dźwiękami, ale ostatnio sobie nawet o tym myślałem w twoim kontekście. No jak to jest? Siada ktoś do obrazu, ma przed sobą sceny, dialogi, pewnie też sporą ilość ciszy, która w tym wszystkim jest i musi do tego coś dopisać, coś dorysować. Jeśli pozwolisz, to za 5 minut chciałbym cię o to zapytać. Przez te 5 minut z filmu Tulipany. O. Tulipany. Daniel Blum i Leszek Możdżer Trio. Daniel Blum dzisiaj gościem u nas przy Myśliwieckiej 357. Przed chwilą, poza anteną rozmawialiśmy i to jest takie pytanie, które mi wpadło do głowy właściwie w ostatniej sekundzie. My właściwie jesteśmy szczęściarzami, bo tak, ty sobie muzykę grasz, komponujesz. Ja mogę o tej muzyce mówić, ją przedstawiać. Nie wydaje ci się, że dziś, kiedy świat przypomina taki wagonik metra, który nie ma hamulców, to znaczy jedzie do przodu z zawrotną prędkością, nikt i nic nie jest w stanie go zatrzymać, to zajmowanie się, czy posiadanie takiego zawodu jak prezenter muzyki albo kompozytor, który sobie coś robi w spokoju, we własnym domu, to jest wręcz nierealne, abstrakcyjne. No tak, to jest bardzo indywidualny świat każdego, kto kocha muzykę i ktoś, kto ma z tym do czynienia, to wie, jak dużo ta muzyka oddaje i daje, i jak można z nią żyć, jak z takim najbliższym partnerem. To jest tak coś kojącego, tłumaczącego świat, przynoszącego rozkosz. To jest niemalże jak medytacja. Ty pamiętasz ten moment, kiedy sam dla siebie zadecydowałeś, dobra, to ja będę z filmem. Nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale od dzieciństwa pamiętam, że taka myśl i przeświadczenie, że ja to będę robił, to było najsilniejsze jakby odczucie w moim życiu. I na początku byłem zupełnie bezradny, bo nie można było nigdzie kupić instrumentów klawiszowych, a ja nie wiem skąd wiedziałem, że to właśnie muzyka elektroniczna mnie tak pochłonie i to naprawdę słowo honoru daje. Było największe jakby przeświadczenie i taka pewność, jaką czułem w życiu. I musiałem pojechać na roboty do Niemiec, żeby zapracować na pierwszy syntezator, później drugi. Ale tak, wiedziałem od początku, że pójdę na archeologię i jak skończę archeologię, to że będę muzykiem i kompozytorem. Czy fakt, że tym archeologiem zostałeś, to ci pomógł jakoś w zdobywaniu, że tak powiem, staroci, jeżeli chodzi o instrumentarium, wykopalisk? Ktoś, kto się decyduje na bycie archeologiem, ma zamiłowanie do starych przedmiotów. I to zdecydowanie. Więc no, siłą rzeczy te stare przedmioty sprawiają mi ogromną frajdę. Ale to nie jest tylko oglądanie ich. One przecież dostarczają praktycznie nieograniczonych możliwości dźwiękowych. I to właśnie te stare urządzenia, które brzmią tak pięknie. Ja nie chcę ci włazić do domu. Powiem tylko, że kiedyś pamiętam, że rozmawiałem z Andrzejem Smolikiem na antenie i powiedziałem, słuchaj, a przyznaj ty się, ile ty masz parapetów, to znaczy instrumentów klawiszowych, tak, syntezatorów w domu? On mówi, a wiesz co, to już taki moment, że przestałem to dawno liczyć. Jak jest u ciebie? No to prawda, Andrzej już nie liczy, czasami od niego pożyczam instrumenty, ale u mnie, ja mam kilka takich instrumentów, z którymi jestem bardzo zaprzyjaźniony, 5-6 organy Hammonda i to jest taki zestaw, który mi wystarcza. Tylko tyle? Nie kolekcjonuję tak, żeby mieć, tylko mam taki swój zestaw obowiązkowy i na nim jadę. Daniel, to wypełnianie dźwiękami obrazu, bo jestem absolutnie laikiem w tej dziedzinie. Nie wiem, nigdy tego nie widziałem. Oczywiście obserwowało się próby zespołów regularnych, rockowych, czy nawet momenty, w których oni coś kombinowali, czy tam tworzyli sobie jakieś piosenki. Natomiast jeżeli chodzi o wypełnianie dźwiękiem obrazu, bo to jest tak, aktor, żeby dobrze zagrać, bardzo często się do roli przygotowuje miesiącami, tak? Utożsamia się z postacią, właściwie próbując się wręcz w ten sam sposób zachowywać, czy w ten sam sposób żyć. Czy ty masz również coś takiego w sobie, że jak widzisz taki obraz, do którego musisz, czy masz zadanie napisać muzykę, to musisz trochę z nim pospać? Tak, to są godziny spędzone przed komputerem z obrazem, z cichym obrazem tak naprawdę. Przeglądanie się tej sytuacji, ale jeszcze wcześniej przebywanie na planie. Mhm. To jest coś, co ja uwielbiam robić i dużo ludzi się dziwi, dlaczego kompozytor jest na planie i co on tam robi, czemu chodzi z prawej strony na lewą. Ale to rzeczywiście mi dużo daje. Ja się zawsze boję, tak boję się podchodzić do pracy i potrzebuję pewnego wsparcia i inspiracji. I nie bagatelizuję tego odczucia i pomocy, inspiracji. I będąc na planie, wiele sytuacji mi te inspiracje dostarcza. Zwłaszcza przy ostatnim projekcie, przy Nieulotnych, kiedy wiedziałem, że tej muzyki będzie bardzo mało w filmie. Ale czułem silne jakby odczucie, że chcę opowiedzieć tą muzyką znacznie więcej niż będzie w filmie. To jest coś takiego, że zbierasz jakby inspiracje z wszystkiego, co cię otacza na planie. To jest szum wiatru, uderzenie wiatru o mikrofon, to są świerszcze, to są muchy. I w przypadku nieulotnych zacząłem od nagrywania tych dźwięków, zbierania inspiracji z otoczenia, w którym aktorzy właśnie grali. W przypadku Wszystko, co kocham, spędziłem miesiąc na Helu i tą inspiracją byli aktorzy i mega przyjacielskie relacje z nimi. To był taki film, który jak się oglądało, pamiętam pierwszą projekcję, jak się oglądało ten film, to człowiek właściwie się tak czuł trochę w swoich butach. No. Ja się czułem tak jak w swoim pokoju, wiesz, w Łodzi, w którym mieszkałem przez 22 lata. Miałem taki pokój z naszego mieszkania, które składało się z trzech takich izb i tam była cała moja muzyka i całe moje wszystko. I też sobie myślałem, że jak ja tu na przykład przyniosę do szkoły któregoś dnia magnetofon i zagramy na dużej przerwie jakiś utwór, to że to w ogóle zmieni cały świat i cały świat się zburzy, ten zły, dziwny świat. Tak, to był taki strzał, który się być może już nigdy nie powtórzy. Właśnie Wszystko, co kocham. Strzał, w którym wszystko było domknięte, wszystko było naturalne, opowiadaliśmy film o nas samych, nic nie udawaliśmy, wszystko się układało i daj Boże, żeby takich filmów jakby dla nas, dla mnie, dla Jacka było więcej, ale to nigdy nie przewidzisz tego. Powiedz o waszym artystycznym braterstwie, jak byliście braćmi i byliście młodzi, mali, innymi słowy, to gdzieś tam w was skiełkowało to zamiłowanie od zawsze do sztuki, do muzyki, do filmu. Tak, od zawsze. Od zawsze muzyka jakby była tym jakby najważniejszym dla nas elementem. Jacek później dopiero zajął się filmem, natomiast wcześniej ja go zaraziłem właśnie zespołem, zespół Physical Love, założyliśmy granie elektroniki, wcześniej punka, rodzice przerażeni, co z tych chłopaków wyrosło, czemu są tak niepoważni, czemu zamiast zakładać rodziny i mieć normalną pracę, to oni się bawią w jakieś dziwne rzeczy. I do dzisiaj chyba tak tej akceptacji nie ma, mam takie wrażenie, że woleliby, żeby Jacek i ja, żebyśmy mieli normalną pracę. Nie, ale po kolei, to znaczy, jeżeli ukazywały się kolejne filmy Jacka z twoją muzyką towarzyszącą, tak, no to chyba musieli być dumni. Tego mi już nie powiesz. Tak, ale pracując w tej branży, jak wiesz, no nie jest się milionerem. To są dochody bardzo nieregularne. Raz jest praca, raz jest zlecenie, film raz na rok, raz na dwa lata. Są momenty bardzo ciężkie, są momenty później bardzo fajne, bo jest i splendor, i mega spełnienie. Ale w tych cięższych chwilach jednak rodzice tak przytykają trochę, że a widzisz, a mówiliśmy, że coś. Ja wiesz, nawet gdybym miał tutaj z głodu umrzeć, to będę spełnionym człowiekiem i wiem, że robię to, co kocham i nigdy tego nie porzucę. Pytanie, ono się już kilka razy pojawiało od momentu, kiedy premierę miał film Wszystko, co kocham, kiedy premierę miał taki obraz zatytułowany Beats of Freedom. Ja to pytanie czasami powtarzam, bo tam jest, zwłaszcza w Beats of Freedom, taka bardzo mocna teza. Muzyka młodych ludzi wtedy, w latach 80., ona w bardzo wydatny sposób pomogła w tym, co się stało w 89 roku, w tym przełomie, w przejściu do innej Polski. Też tak uważasz? No oczywiście. Bo ta młodzież, która wtedy się buntowała, to oni dzisiaj są poważnymi facetami lub niepoważnymi, ale to jest ta grupa, która w tej chwili jakby ma najwięcej do powiedzenia. I w sztuce młodzi nam mogą trochę pozazdrościć tego, że myśmy wyszli z tamtego systemu i pamiętamy to, że ta muzyka miała przeogromny wpływ na kształtowanie tak naprawdę przyszłości kultury w Polsce. To nie był tylko punk, to nie był tylko rock. Wszyscy, którzy słuchali Trójki, pamiętają, jak wielkie znaczenie miała muzyka, jak wielkie znaczenie miało to, co ta muzyka, która w Trójce leciała. Lista przebojów, płyty puszczane w całości. Człowiek nagrywał wtedy na kaseciaki, na szpulowce. To była ogromna pomoc w tamtych czasach. Daniel, zapytam cię o jedną scenę z Wszystko, co kocham. No chyba tą kulminacyjną, to znaczy to jest taka scena, gdzie właściwie włosy stają dęba wszędzie. Słynny koncert w sali gimnastycznej. No i to pytanie, kto was tak ubrał, tak? Czy kto was tak wystroił? ZOMO! Ty wtedy byłeś tam gdzieś obecny, widziałeś, jak to wszystko powstaje, jak to się wszystko kręci. Jakie masz wspomnienia z tamtego czasu? Mówisz o filmie? Tak, tak. O film. Tak, to była w sumie bardzo dramatyczna sytuacja, bo mieliśmy wielki dylemat z Jackiem, jak tą scenę nagłośnić, czy nagrać ten zespół na traki i później przemiksować w studiu, żeby to brzmiało po punkowemu i tak bardzo surowo, czy nagrać w stereo i w ogóle chrzanić wszystko. Mhm. I postanowiliśmy po wielkiej kłótni, Jacek nalegał, żeby to nagrać w stereo, żeby w niczym nie grzebać, żeby ukręcić taki sound tam na miejscu w tej hali, żeby już później nic nie można było z tym zrobić. I to było największe wyzwanie tak naprawdę w tej scenie, bo kręciliśmy na taśmie filmowej 16 mm. Nie można było mieć dużo dubli, bo wiadomo, taśma jest bardzo droga. Wcześniej, zanim były zdjęcia, mieliśmy próby z zespołem. Uczenie tak naprawdę tych aktorów, jeszcze młodych wtedy, jak mają grać. Pokazywanie akordów, jak mają grać na perkusji, wszystko, jak rozstrajać bębny. Mieliśmy też dwóch dublerów do pomocy, gitarzystkę i basistę, ale no, Mateusz Banasiuk, aktor, który grał na perkusji, był ogromnym wsparciem, bo on jest bardzo dobrym perkusistą i trzymał to wszystko w kupie. Kościukiewicz znakomicie śpiewał, miał tą charyzmę, mam nadzieję, że ją ma też do dzisiaj, ale wtedy ją miał naprawdę, to był wulkan energii. I ten duet właśnie Kościukiewicz i Banasiuk, oni ten zespół trzymali w kupie. No, ty jako też wykształcony muzyk pewnie tak patrzyłeś sobie, ponieważ jesteś wysokim facetem, to tak troszeczkę podpatrywałeś, tak? Na zasadzie pan nauczyciel, tak? To teraz zróbcie tak, zróbcie tak, zróbcie tak. No, tam nie było podpatrywania, to była ciężka praca, pokazywanie bardzo precyzyjnie, jak mają grać. To były utwory, które miały dla nas wielkie znaczenie, utwory zespołu WC. I chcieliśmy je bardzo wiernie zagrać, żeby to nie była popelina po prostu, żeby to był żywy punk, żywcem wzięty z tamtych czasów. To było wielkie wyzwanie, żeby ta muzyka tak zabrzmiała. To był tak naprawdę klucz w tym filmie, żeby ten zespół był wiarygodny i żeby oni to grali. No wiesz, jedna z pierwszych scen, jeśli nie pierwsza, próba w wagonie, to na co zwróciłem uwagę, do dzisiaj mi to jakoś tak staje przed oczami i wydaje mi się, że to jest było po prostu fajne, wiarygodne bardzo. Na tamte czasy, na odtworzenie lat 80. było idealne. Ten mikrofon na słynnym statywie z kija hokejowego, tak, to tak. Piękna rzecz. To jest, mam kilka zdjęć właśnie z naszych czasów, z młodości, gdzie to jest, tak naprawdę było. Jacek miał mikrofon właśnie z kija od hokeja, bębny, ja grałem na bębnach własnej roboty. Plus jeden oczywiście zwinięty ze szkoły muzycznej. I pamiętam w tej scenie, w tym wagonie kolejowym, przychodzimy do wagonu, a tam scenografia ustawiona, kilka piecy, wypasiony zestaw bębnów. Jacek się wściekł, mówi, kurczę, co to jest? Tak to nie wyglądało, trzeba było pół sprzętu wywalić i dostosować to do tego, co w naszej pamięci było, czyli jakieś jeden, dwa bębny, jeden piec charczący i dźwięk nagrany w stereo bez żadnej ekwalizacji. No kochany, ja pamiętam pierwszą próbę chóru w swoim technikum, 86 rok. Bo zaproszono nas, żeby nas przesłuchać, tak? No, kto się nadaje, kto się nie nadaje. I była taka salka kulturalno-oświatowa i też były instrumenty, więc tak Vermona, wzmacniacz obowiązkowy, tak. I właśnie perkusja, która wydawała się taka trochę, wiesz, zrobiona na kolanie, no. Jakby ktoś ją poskręcał taką. Proszę bardzo, przed chwilą. Weselna wręcz, więc masz rację, tu wypasu nie było wtedy. Tak, tak. Absolutnie. Trochę muzyki, jeszcze porozmawiamy przed 18, dobrze? Dobrze. Bardzo proszę. Thank you. nieulotne. Lasting Moments z muzyką Daniela Bluma. To właśnie ten utwór przed chwilą. Pozwól, drogi nasz gościu, że teraz tak formalnie tylko, ale to bardzo miły obowiązek. Powiem tylko, że w sprawie karnetów na Orange Warsaw Festival zwyciężył wyraz nuta. N.U.T.A. Wyjaśnienie: Nation under terrific atmosphere. Martyna z Pszczyny dostaje podwójny karnet na festiwal Orange Warsaw Festival w Warszawie na Stadionie Narodowym między 13 a 15 czerwca. No i nagle się okazuje, wracając do rozmowy, zapraszamy cię na ofensywę Deluxe. Dostajesz od nas szczotę za przeszłość i za przyszłość, mam nadzieję, świetlaną. I wychodzi człowiek w eleganckim garniturze z zespołem i zespół gra piosenki. A później się okazuje, że ten człowiek, który jest liderem tego zespołu, tego projektu, jeszcze fajnie śpiewa. Czy to nie jest, to troszeczkę cię nie korci po takim koncercie? Ja wiem, że on był krótki, ale nie korci cię, żeby kiedyś można było powiedzieć: Daniel Blum, trasa koncertowa miasta. I korci, wymienić. Korci, oczywiście, bo to jest energia, która bezpośrednio się przekłada na moje odczucia. Gdybym tego koncertu nie zagrał i poddał się na przykład pewnym obawom, że mój zespół nie może zagrać, to wtedy bym tego nie czuł. A tak podjąłem to wyzwanie. Duża w tym zasługa Ani Gacek. I dzięki temu mam to właśnie odczucie i chcę jeszcze więcej. Chcę grać, bo czerpię z tego ogromną jakby przyjemność i satysfakcję. Widzę, że rzeczywiście zaniedbuję trochę i siebie, i słuchaczy. Wiem, że mogę dać więcej słuchaczom tej muzyki. Wiem, że traktują też to poważnie. Tak, traktujemy to poważnie. Mówię jako słuchacz. Naprawdę, traktujemy to poważnie, bo ja nie chcę, Daniel, żeby wchodząc do tak zwanego dobrego sklepu muzycznego, żeby twoje płyty stały na półce z muzyką zagraniczną, żeby ktoś to mylił, żeby ktoś się zastanawiał. I chyba też nie chcę, powiem ci szczerze, żeby to nazwisko funkcjonowało w taki sposób, że wiemy, kojarzymy, słuchamy, oglądamy, ale tak naprawdę jeszcze się musimy trochę poprzyzwyczajać, jeszcze musimy trochę poznać. No wręcz chciałoby się powiedzieć: graj, człowieku, wychodź. Co teraz? Co robisz teraz? Teraz piszę muzykę do filmu dokumentalnego o Tomku Ossolińskim z okazji 20-lecia jego pracy. To jest mój serdeczny przyjaciel. Ten ładny garnitur, o którym wspomniałeś, to był właśnie od niego. Skończyłem kilka projektów, norweski film, kilka sztuk teatralnych, ale też zatęskniłem też za taką muzyką właśnie radiową, tak bym to nazwał, czyli coś, co wcześniej grałem w Physical Love, czyli tak naprawdę piosenki z tekstem. Czy jest szansa jakaś na to, żeby Physical Love coś jeszcze kiedyś gdzieś jakoś? Nie wiem, czy pod tym szyldem, ale mam duży sentyment do tego projektu. To były cudowne lata. Fajna, odważna muzyka, bezkompromisowa, elektroniczna. Myślę, że jest taka szansa. Jest taka szansa. Powiedz jeszcze o tej osobie, która podczas ofensywy Deluxe, bo to był pierwszy utwór, on był tak wyraźnie, tak inaczej słyszalny. Takie mam wrażenie. Ja wtedy stałem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie byłem tutaj w reżyserce, nie słyszałem, jak to gra przez radio, ale tam grało niezwykle cymbały specjalne. Cóż to było? Na cymbałach grała Magda Teichmała, a też grała na flecie i na klawiszach. Cymbały, które kupiła w Iranie. Bardzo piękny instrument i bardzo szlachetny dźwięk. Co mogę o tym powiedzieć? Dźwięk, który chwyta za serce i zdolna dziewczyna, profesjonalistka, na którą mogę liczyć i no bardzo, bardzo pomaga mi w tym. Jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, bo mieliśmy koncert Leszka Możdżera i później zespół Kaseciarz Młody się zaprezentował. No to jeszcze na dokładkę dostaliśmy od ciebie i od Leszka wspólne wykonanie ostatniego utworu. Bardzo fajnie było was wtedy gościć. zebrać na jednej scenie. Ja myślę, że tak już poważnie mówię, bo mogę się uśmiechać w tym momencie, dlatego że za nią pracujemy razem od wielu lat, ale tak mi się wydaje, że jak jeszcze kilka rozmów odbędziecie wspólnych na temat muzyki, to prędzej niż się tego ktokolwiek spodziewa, będziemy mówić o tym, że grasz koncerty normalne. I hope. Daniel, bardzo ci dziękuję za obecność wtedy, za obecność dzisiaj. No i coś czuję, że jednak się wkrótce spotkamy znowu. To jest fantastyczne. Też dziękuję ci, Piotr, bardzo, że takie chwile, które się wydarzają praktycznie bez żadnego planowania, trochę z szaleństwem takim, z takim zaparciem, z nieustępliwością, przynoszą tyle satysfakcji i jakby kreują nową trochę energię, która zupełnie gdzieś sobie szła z boku, później się przytuliła do mnie ta nowa energia i właśnie dziękuję tobie za to i Ani. A w momencie, kiedy od Ani dostałeś tę pierwszą informację i opowiedziała ci o wszystkim, przedstawiła to, to decyzja, jak mam wrażenie, zapadła bardzo szybko i na drugi dzień, skoryguj to, albo nie, na drugi dzień już miałeś zespół w głowie cały. Nie, następnego dnia jeszcze nie miałem zespołu, ale następnego dnia rano już miałem decyzję w sobie, że wszystko, że tak, że wszystko zrobię, żeby tam zagrać i zbiorę ludzi. Dzięki, jeszcze raz dzięki. Daniel, więcej ciebie, zdecydowanie. Dziękuję. Tego i tobie, i wszystkim nam życzę. O, słychać już. Wszystko, co kocham. To będzie ostatni utwór dziś w audycji. Daniel Blum był naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Anna Gacek, Anna Regulska, Piotr Stalmach, my też dziękujemy. Pa, pa. Do usłyszenia.